Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M33. Poczwórny aparat, technologia 5G. W super cenie 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, środa 9 sierpnia, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Ruszy kampania wyborcza. W ciągu miesiąca mamy poznać m.in. program partii rządzącej. Polscy żołnierze pomogą w walce ze skutkami powodzi w Słowenii. Przed ligą świątek kolejne wyzwanie. Nasza tenisistka zacznie dziś zmagania w turnieju w Montrealu. Na dobre rusza kampania wyborcza po wczorajszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że wybory odbędą się 15 października. Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zostanie przedstawiony góra za miesiąc, poinformował poseł tej partii Radosław Fogiel. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że program poświęcony będzie wszystkim obszarom funkcjonowania państwa. Mamy tam pewną ideę, pewną myśl przewodnią, jakiej Polski chcemy, a do tego jest bardzo wiele rozwiązań już szczegółowych. To jest taki pełnowymiarowy, jak co 4 lata przedstawiamy program wyborczy, gdzie każdy widzi konkretne propozycje, konkretne rozwiązania i może nas potem z tego rozliczać. Cały obszar polityki społecznej, wsparcia rodziny, no ale również przecież rynku pracy, wynagrodzeń, to się wszystko zazębia. Radosław Fogiel zapowiedział, że konwencja PiS-u odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września. Kampanię wyborczą rozpoczęli już posłowie Koalicji Obywatelskiej. Rano grupa polityków KO zorganizowała konferencję prasową na placu przed wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie, podczas której zainaugurowali kampanię w stolicy. Obecny na miejscu szef klubu KO Borys Budka mówił m.in. tu cytat: dzisiaj jak nigdy Polska potrzebuje władzy odpowiedzialnej, władzy, która mówi prawdę. Polska potrzebuje ludzi, którzy potrafią zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego Koalicja Obywatelska jest prawdziwą alternatywą dla rządu PiS, podkreślił polityk KO. Polscy żołnierze pomogą w walce ze skutkami powodzi w Słowenii. Na miejsce zostaną wysłane nasze wojska inżynieryjne. Decyzję o wysłaniu polskiego kontyngentu podjął wczoraj wieczorem minister obrony Mariusz Błaszczak. Wojsko Polskie włączy się w walkę ze skutkami powodzi jak najszybciej, przekazała pułkownik Magdalena Busz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. To ta instytucja będzie nadzorować zadania, jakie przyjdzie wykonywać polskim saperom na miejscu zniszczeń. Dzisiaj wyrusza już na Słowenię grupa rekonesansowa, jednocześnie przygotowywani są do wylotu także żołnierze oraz specjalistyczny sprzęt. Dopiero po oszacowaniu szkód przez grupę rekonesansową zapadnie decyzja, jak wielu żołnierzy i jaki dokładnie sprzęt pojedzie na Słowenię. Kraj ten od kilku dni walczy ze skutkami powodzi. Rząd w Lublianie poprosił unijne państwa o wsparcie, a dziś w rejon dotknięty powodzią pojedzie Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 500 polskich harcerek i harcerzy kontynuuje przygodę na 25. Światowym Jamboree Scoutowym w Korei Południowej. Wczoraj do późnych godzin trwała ewakuacja z pola namiotowego Semango. Skauci musieli opuścić obóz z powodu tajfunu, który nadciąga w kierunku półwyspu. Ma on uderzyć jutro. W sumie z terenu obozu ewakuowanych zostało około 36 tysięcy harcerzy. Polacy zostali przewiezieni do akademików w 2 miastach położonych w głębi kraju, powiedziała Polskim Radiu podharcmistrzyni Olga Junkuszew, która jest w Korei. W akademikach mieszkają także skauci z innych krajów, więc codziennie możemy się z nimi spotykać. Dziś także wróciliśmy do zajęć programowych. Reprezentacja Polski odwiedziła m.in. Buan Video Film Park, a przed nami teraz ważne wydarzenie, ceremonia zamknięcia, która została przeniesiona na Seoul World Cup Stadium. To tam odbędzie się K-popowy koncert, na który harcerze bardzo czekają. Z uwagi na zagrożenie tajfunem podróż do Korei Południowej odwołał prezydent Andrzej Duda, który miał wziąć udział w ceremonii zamknięcia Światowego Jamboree Scoutowego. Polska będzie gospodarzem następnego zlotu, który odbędzie się w 2027 roku. Liderka światowego rankingu Iga Świątek zacznie dziś zmagania w tenisowym turnieju w Montrealu od 2. rundy. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliskowa. Zdaniem byłej tenisistki Katarzyny Strączy to Iga Świątek będzie w tym starciu faworytką. po tych różnych porażkach z Igą Karolina chyba tak bardzo pozytywna nie będzie w czasie tego meczu, aczkolwiek nie będzie miała nic do stracenia, bo to jest numer jeden. To nie jest tak, jak ona była kiedyś tą faworytką, tylko teraz jest Iga. No w ostatnich czasach może nie zachwyca, nie jest taka solidna. Ona potrafiła mieć takie turnieje niesamowite, grając z Siriną, mieć trzy sety, wygrywać z nią. Natomiast w ostatnim czasie tak jakby obniżyła trochę loty. Jakieś inne rzeczy raczej bardziej chodzą po głowie, aniżeli ciężkie trenowanie. Nie wróżę jakiegoś długiego meczu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:55, to teraz jeszcze serwujemy pogodę. Od soboty ma wrócić upalne, słoneczne lato, a dzisiaj czasem słońce, czasem deszcz. I nad morzem i w górach niestety chłodno, poniżej 20 stopni. W Zakopanem zaledwie maksymalnie 16, w centrum 20, nad morzem 18, ale jutro mniej deszczu i cieplej. Everybody knows, everybody knows where. Polskie Radio. 9,5 minuty po 10. Trójka przed południem. Do 11, proszę Państwa, będziemy się uczyć, ale także i zwiedzać. Zajrzymy m.in. do żagania. Będą propozycje kulturalne i o tym, że warto współpracować w kontekście i nauki, i edukacji. Jeszcze przypominamy pytanie do Państwa. Ulubiona książka, książka życia albo książka idealna na wakacje. 2273. Skoro mówicie Państwo o księżycu i o książkach, o ulubionych rozmaitych pozycjach, no to ja tu chciałem wspomnieć o Żuławskim z jego trylogią księżycową, zaczynającą się od Starej Ziemi, między innymi poruszający, jak ludzie na tym księżycu mieszkali. Na do 12 na księżyc to jeszcze zajrzymy również w kontekście takim, czy uda się i kiedy zamieszkać na księżycu. Stanisław Perzyna łączy Państwa z anteną, jak słychać skutecznie. Monika Suszek nawiguje, Maciek Załęcki realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry.

Tak właśnie zaczął się podbój kosmosu w wykonaniu Związku Radzieckiego. Ale tego programu kosmicznego, rozwijanego potem przez dekady, nie byłoby bez ukraińskiej myśli naukowo-technologicznej. Ukraina jest państwem kosmicznym. Mówi profesor Jewgen Jaszczyszyn, ukraiński naukowiec, a dziś radiotechnik z Politechniki Warszawskiej. Wszystkie satelity, rakiety były robione w Ukrainie, a nie w Rosji. I zostało tak. Ale to nie tylko rakiety. Największe samoloty świata też powstawały na Ukrainie. W Ukrainie były stworzone Mria, która została zniszczona niestety, ale także Ruslan. Oprócz tego ukraińscy naukowcy mają bogate doświadczenie w atomistyce, chemii czy informatyce. Być może taka wiedza o Ukrainie, że ona jest taka zacofana, czy pozostałości po Związku Radzieckim, jakimś takim nie zawsze korzystnym, bierze się od tego, że myśmy się nie nauczyli promować swoich rzeczy. Teraz, gdy u naszych wschodnich sąsiadów wybuchła pełnoskalowa wojna, ci naukowcy nie mają łatwego życia. Ukraińska nauka cierpi tak jak cała Ukraina. Mówi profesor Marek Konarzewski, szef Polskiej Akademii Nauk. Rosyjska inwazja spowodowała ogromne zniszczenia w instytutach Ukraińskiej Akademii Nauk. Spowodowała również śmierć bardzo wielu ukraińskich naukowców. Dlatego pan i zaprzyjaźnione zagraniczne instytucje wesprą kilkanaście ukraińskich zespołów badawczych, a kilkuset naukowców już znalazło bezpieczną przystań w Polsce. Część z nich rozwija projekty istotne dla ukraińskiej armii. Od dron budowany przez Eugenia Najsztetika i jego zespół. It combines electronic warfare resistance, wind resistance and... Nasz dron ma być odporny na zwalczanie elektroniczne, tak by mógł skutecznie wlatywać na tyły wroga. Maximum range of signal intelligence is about 250 kilometers. Jego maksymalny zasięg to 250 kilometrów i do tej pory nikomu nie udało się zbudować takiego drona ważącego mniej niż 25 kilogramów. Po wojnie podstawowym wyzwaniem dla ukraińskiej nauki będzie odbudowa infrastruktury, ale również odbudowa potencjału intelektualnego zespołów badawczych. Dlatego też te zespoły już teraz powstają i one powstają w instytutach Polskiej Akademii Nauk, żeby natychmiast po tym, jak ustaną działania wojenne, mogły się przenieść na Ukrainę i tam odbudować ukraińską naukę. Aż połowa ukraińskich naukowców deklaruje, że po wojnie wróci do kraju. No jest taka znowu narodowa cecha, że wolimy pracować u siebie. Część z nich otrzymała nawet lukratywne propozycje wyjazdów do USA czy Chin, ale z oferty nie skorzystała. To, co martwi przynajmniej część ukraińskich naukowców, to brak przejrzystych zasad tworzenia, działania i finansowania nauki na Ukrainie. Ten sektor, jak wiele innych, dotknięty jest przecież korupcją, politycznymi wpływami i niejasnymi układami. Jeśli po wojnie to się nie zmieni, to duża część specjalistów doświadczonych pracą w Polsce czy na Zachodzie może jednak nie wrócić. Oby ta nauka pomogła pokonać wroga, przecież nie od dziś wiadomo, że nauka to do potęgi klucz. 23 minuty po 10, trójka przed południem, teraz Matchbox 20. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Oh well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you. Shoot me around. Well, I will, well, I will, I will.

Wojewoda Sandomierski, kanclerz wielki koronny, najbliższy współpracownik króla Władysława IV Wazy, autor pamiętnika 1595-1621. W 1915 roku w Dębicy zmarł Jerzy Żurawski, poeta, prozaik, dramaturg, autor powieści Na Srebrnym Globie. W 2012 w High Falls w stanie Nowy Jork zmarł Jerzy Sawka, grafik, scenograf i architekt. Ponad 84 miliony złotych przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycje w bibliotekach. Ogłoszono trzeci nabór wniosków do konkursu Infrastruktura Bibliotek. To element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest wsparcie i promocja czytelnictwa w Polsce. Minister Kultury Piotr Gliński powiedział, że wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury, gminne biblioteki publiczne oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki. To są głównie budowy albo modernizacje, remonty generalne bibliotek już istniejących. Co warto powiedzieć, wszystkie te biblioteki są realizowane w miejscowościach mniejszych, w tym ten ostatni nabór to miejscowości, gminy do 100 tysięcy mieszkańców. Poprzednio to było nawet mniej. W tej chwili zwiększyliśmy troszeczkę z uwagi na to, że wysyciły się jakby potrzeby tych najmniejszych. W ramach trzeciego naboru wniosków można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 500 tysięcy do 2 milionów 250 tysięcy złotych na realizację inwestycji budowlanych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. Organem założycielskim takich instytucji powinna być gmina wiejska, gmina miejska wiejska lub gmina miejska do 100 tysięcy mieszkańców. Wnioski można składać do 10 października. Aktualnie w ramach programu realizowane są 82 inwestycje. Od 2016 roku dofinansowanie na budowę, modernizację i remont uzyskały 303 biblioteki. Autorzy Urban Discipline wystąpią dzisiaj w warszawskiej Progresji, a jutro w Krakowie. Towarzyszyć im będzie Terror, czyli najbardziej wkurzony hardcore na świecie, oraz kultowy w latach 90. rapkorowy Doki T Dok. Wesprze ich także polska Schiza, która wróciła w tym roku z upadkiem i udowodniła, że polski hardcore wciąż oddycha pełnią sił. A skład koncertu zamkną Kanadyjczycy z Get The Shot. I na zakończenie zaproszenie. Po godzinie 12 na naszej antenie Katarzyna Cygler gościć będzie Aleksandrę Pietrzak, współorganizatorkę jedynego w Europie festiwalu sztuki pozytywnej i miękkich treści, jaki rozpocznie się niebawem w Płocku. Szczerze, to zdanie zapamiętam na długo. Terror to najbardziej wkurzony hardcore. 28 minut do 11. Trójka zaprasza. Również mówimy dzisiaj o tych ulubionych Państwa książkach. Proszę o tym nie zapominać. 227 trójek może. Jedną z nich Dawn Brown, Anioły i Demony. Taki tytuł jak tytuł tego utworu. W trójce Farmer. Mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, chwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie przemie. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie przemie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nabierają uroku dziewczęta z

20 minut i będzie punktualnie 11. Podróżujemy po Polsce codziennie o tej porze w Trójce, zatem kolejne ciekawe miejsce przed nami. Dzisiaj, proszę Państwa, zajrzymy do Żagania przed zbliżającym się świętem 15 sierpnia. Warto przypomnieć, że miasto jest przecież siedzibą dowództwa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Ale akurat Marta Piasecka i Marek Gaworski zapraszają nas na zamek w Żaganiu. Trójka po królewsku. Zamek w Żaganiu należy do najbardziej znanych rezydencji w województwie lubuskim i był budowlą, która przez stulecia niezwykle często zmieniała swoją formę. Niemal od początku swojej historii miejsce to miało znaczenie strategiczne, gdyż już pierwszy gród bronił przeprawy przez rzekę Bóbr, a później ochraniał szlak handlowy łączący m.in. Wielkopolskę z Niemcami. Dziś jest to miejsce znane z wielu kulturalnych imprez, a park otaczający zamek jest jednym z ulubionych zakątków tego niezwykle pięknego miasta. W XIII wieku, w miejscu, gdzie dziś wznosi się manierystyczno-barokowy pałac, powstał zamek będący własnością Konrada II, księcia Legnicko-Głogowskiego. Od 1413 roku jego właścicielami byli książęta żagańscy, a potem należał on do książąt saskich. W połowie XVI stulecia Żagań stał się własnością Habsburgów i w latach 20. XVII wieku właścicielem został Albrecht von Wallenstein, słynny żołnierz i generał w czasie wojny 30-letniej. I to za jego czasów też miała miejsce znacząca przebudowa. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę nowej siedziby, która stanęła na wysokim kopcu 3 metry powyżej starego zamku. Do prac wykorzystano materiał z rozbiórki warowni. Powstało czworokątne założenie z bastejami w trzech narożach. Założono także park, ale niestety pracę przerwało morderstwo Wallensteina w czeskim Hebie. A później zamek zmienił swojego właściciela, co jest logiczne. Taka kolej rzeczy. Pod koniec pierwszej połowy XVII wieku Żagań trafił w ręce Wacława Lobkowicza, a potem kolejnego przedstawiciela rodziny Ferdynanda. Wówczas to podjęto pracę według projektu Antonio della Porte. Niemal do końca XVII wieku zakończono przebudowę, w wyniku której powstała dwukondygnacyjna i czteroskrzydłowa rezydencja. Rozebrano także baszty z czasów Wallensteina. W latach 80. XVIII wieku majątek stał się własnością Piotra Birona, księcia Kurlandii, a potem znalazł się w posiadaniu jego córek. Pod koniec tego samego wieku prowadzono pracę głównie we wnętrzach budowli. No i można powiedzieć, że od tego momentu bardziej możemy mówić o pałacu niż o zamku. To nie był jednak koniec prac w żagańskiej rezydencji. Kolejne poważne prace przeprowadziła w połowie XIX wieku jedna z córek Birona, Dorota Talleyrand. Rozebrano skrzydło południowe, przekształcono wnętrza, zbudowano oranżerię. Główne wejście nadal się znajduje po stronie północnej. Prowadzi do niego arkadowy kamienny most. Takie samo rozwiązanie zastosowano również po stronie zachodniej, a po stronie północnej powstał przepiękny, wspomniany przez ciebie ogród i park z wieloma rzeźbami. Został on potem w późniejszym czasie powiększony w stylu romantycznym, no i należał do najpiękniejszych założeń na ówczesnym Śląsku. No skoro tak romantycznie w ogrodzie i z rzeźbami, no to nie może zabraknąć księżniczek. I jedną z najbardziej znanych przedstawicielek rodziny była oczywiście sławna księżna żagańska Dorota. To była również jedna z najbardziej kontrowersyjnych osób na Śląsku, gdyż Dorota znana była ze swojego charakteru, jak również skłonności do romansów. No i to nie byle z kim. Najważniejsze jednak, że to za jej czasów Żagań stał się centrum życia towarzyskiego i artystycznego. No i to zresztą ona przyczyniła się do rozbiórki skrzydła po południowej stronie, co odsłoniło piękny widok na tę część parku. I Żagań też, wspomnijmy, że należał kiedyś do francuskiej rodziny. Pałac był własnością rodziny Talleyrand do połowy lat 30. XX wieku. Wówczas to niemieckie władze zarządziły konfiskatę ich dóbr. Wcześniej udało im się wywieźć niezwykle cenne wyposażenie do rodziny posiadłości we Francji. A co później działo się? Po II wojnie światowej budowla została zdewastowana. Cenne wyposażenie bezpowrotnie zniknęło, nie tylko w trakcie wywiezienia przez rodzinę, ale również po zagrabieniu przez przechodzące wojska radzieckie. Po latach budowlę odremontowano. Obecnie okazała rezydencja jest siedzibą Żagańskiego Domu Kultury. Urokliwy Żagań. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Znowu, który to już twój. tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Trójka Polskie Radio, 11 minut do 11. W nawiązaniu do Trójki po królewsku, głos tutaj jeszcze mamy. Jedno sprostowanie, to nie jest zamek, tylko pałac. To kiedyś był zamek 800 lat temu, a teraz jest pałac. Żegański Pałac Kultury. No i właśnie dlatego przeszliśmy tę drogę od zamku do pałacu, ale dziękujemy za czujność. Zapraszamy zatem do pałacu w Żeganiu. Lady Punk, sztuka latania przed momentem, a może jedną z Państwa ulubionych książek, książek życia, jest sztuka kochania. Może Mały Książę, może Kubuś Puchatek, to zawsze. Z polskich, z sentymentem z dzieciństwa, na przykład Sposób na Alcybiadesa, Głowa na Tranzystorach, później Lot nad Kukułczym Gniazdem, Król Szczurów. A Państwo? Jakie książki lubicie? Które czytacie z największą przyjemnością? 2273. I tutaj też mamy głos. Padła mi ostatnio w ręce książka Jakuba Patera Sezam, którą bardzo bym polecał. To jest taka wydana zresztą niedawno, bardzo współczesna opowieść. Właściwie jest to coś w rodzaju takiego dialogu dwojga ludzi, którzy odbywają taką wspólną intelektualną podróż w tej swojej rozmowie, zastanawiając się nad tym, co co właściwie nadaje sens życiu. No, to ważne, można śmiało powiedzieć, sezami otwórz się. Proszę kontynuować, prosimy o rozwinięcie. 227 trójek. 10 minut do 11, za 10 minut serwis trójki, a teraz Daddy Cool, ale w wersji Placebo. Blame you for the moonlit night when I wonder why